handhaaft, zijn er in de week tijd 7 boetes uitgeschreven. Dat zegt de gemeente tegen de Telegraaf. Fatbikes zijn sinds 11 maart niet meer welkom in het centrum van de stad. Maar er was eerst nog een overgangsperiode van 2 weken. Zeker 23 mensen hebben tijdens carnaval in Tilburg te maken gehad met seksuele intimidatie. Dat meldt het Brabants Dagblad. Mensen die zich onveilig voelden konden zich melden bij een speciale safe space van de gemeente in het uitgaansgebied. De gemeente overweegt nu ook een mobiele safe space in te zetten tijdens de kermis. In Duitsland zijn 12 mensen licht gewond geraakt omdat een man dreigde met een aanslag in een trein. De man gooide vuurwerk in de coupé en verschanste zich op de wc. Ook had hij een mes bij zich. De man kon in Siegburg tussen Keulen en Frankfurt worden opgepakt. En paus Leo heeft gisteren de voeten van 12 priesters gewassen. Dat is traditie in de dagen voor Pasen. De vorige paus, Franciscus, brak met die traditie door de voeten van gevangenen en vluchtelingen te wassen. Hij overleed vorig jaar op Tweede Paasdag. Voor Leo is het dit jaar zijn eerste Pasen als paus. De dag begint op de meeste plekken bewolkt, maar soms laat de zon zich zien. 'S Middags gaat het vanuit het westen regenen en het wordt een graad of 10. Aan zee kan het hard gaan waaien. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Een hele goede morgen. Op naar je vrijdag, op naar het weekend en op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Radio 538. Slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder maar. moment slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naar maar op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe dan ook vanavond niet thuis. Ik lig nog liever heel de nacht naast de vreemde. Dan dat ik je zie als ik mijn ogen weer sluit. Hoe dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan, hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan, hoe dan ook. Ik ga je hoe dan ook vergeten, vergeten. Ik lig nog liever naast een vreemde, vreemde. Ik ga je hoe dan ook vergeten, vergeten. Oh. Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. Maxime Babette, Radio 538. Hoe dan ook op deze vroege vrijdagochtend. Die begint met veel bewolking. In het noordwesten ook lichte motregen mogelijk. In de middag richting het weekend breekt de zon gelukkig door bij 10 tot 12 graden. We zijn op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. We gaan nog eventjes nagenieten van alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo hing Raymond Mens aan de telefoon. Die Amerika-kenner. Had alles te maken met een toespraak van president Trump. Nou, hoe dat er allemaal aan toe ging, hoor je over 5 minuten na de Rembrandts bij 538. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. We'll be right back. wrong. I guess you gotta go when the angel's calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. But know by the good guy, young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. Op je vroege vrijdagochtend. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe ochtendshow. Vanaf 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ga nog even terug naar gisterochtend. Ja, het was midden in de nacht. Om 3 uur Nederlandse tijd. Dat president Trump met een verklaring kwam vanuit het Witte Huis. Een cruciale update, zo werd hij bestempeld. Het gaat over de oorlog met Iran. Ze zouden een beetje de NAVO ook bij de kloten grijpen, toch? Ja, nou ja, of hij daar echt uiteindelijk veel over heeft gezegd. We bellen eventjes met Amerika-kenner Raymond Mens. Op dit moment, ja, op de plaats waar het allemaal gebeurt. Hij is in Washington. Raymond, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Ja, goedemorgen. Goedenacht, moet ik voor jou zeggen. Ja, voor mij is het midden in de nacht, ja. Maar going strong, going strong. Ben je daar nou speciaal naartoe gevlogen voor die speech? Dat kon je ook op tv kijken, hè? Ja, is dat zo, ja? Ja, dat wist ik niet. Nou, ik ben vooral hier om eventjes gewoon de sfeer te proeven. Ah. Dus dat lukt altijd wel aardig hier, moet ik zeggen. Ja. En ik reis ook door nog vanuit Washington. Ja, nou ja, die belangrijke update van president Trump vannacht om 3 uur onze tijd. Wat heeft hij gezegd? Zaten er belangrijke boodschappen in? En wanneer stopt de oorlog? Ja en nee. Dus zaten er belangrijke boodschappen in. Hij heeft eigenlijk vooral heel veel herhaald. Dus hij heeft uitgelegd waarom de oorlog nodig was. Hij heeft uitgelegd dat de oorlog waarschijnlijk met een paar weken beëindigd zal worden. Maar ja, als er geen deal is, weet je dat ook nooit. Maar in ieder geval is dan het regime in Iran militair gezien een flink stukje kleiner gemaakt. Een kopje kleiner gemaakt. En ja, wat dat betreft was het dan ook vooral een herhaling van zetten. En was het eigenlijk, denk ik, vooral bedoeld om de Amerikanen om toch nog even geduld te vragen. Eigenlijk geeft normaal gesproken een president zo'n toespraak aan het begin, of zelfs weken voorafgaand aan zo'n oorlog, hè, om echt uit te leggen waarom het nodig was. Heeft Trump niet gedaan. Daarna voelt nu dat hij het alsnog moet doen. Ik denk dat de allerbelangrijkste boodschap aan Europa gericht was. Op enig moment bedankte Trump al zijn bondgenoten. En toen had hij het vooral over het Midden-Oosten, over Qatar, over Saoedi-Arabië. En toen zei hij ook, ja, vanaf nu gaan we jullie ook beschermen. En over Europa zei hij, ja, niet zeuren, ik heb eigenlijk maar 2 tips voor jullie. Als jullie nou de prijzen aan de pomp te duur vinden, kun je altijd nog olie uit Amerika kopen. Of je moet zelf maar ervoor zorgen dat je die straat van Hormuz gaat beveiligen. Dus wij kregen wel een paar tikjes. Ja, ja, nou heeft hij natuurlijk eerder gisteren op de dag, heeft hij echt meermaals hardop uitgesproken, dat hij overweegt om uit de NAVO te stappen. Ja. Dat kwam in deze speech niet echt terug. Nee, dat bleef dus bij die tikjes. Ik denk dat het niet terugkwam in de speech, omdat Trump daar ook helemaal niet over gaat. Hè. Ik bedoel, laten we ook eerlijk zijn, we weten al van Trump al een jaar of 10, 20 dat hij met de NAVO niks heeft. En als hij er morgen uit zou kunnen, zou hij het ook doen. Maar hij gaat er niet over, het congres gaat erover. Dus in een speech wil hij dan ook niet zeggen van we gaan eruit, want dat kan hij niet doen. Ik denk overigens wel, dat zie ik wel gebeuren, dat de wat meer gematigdere partijgenoten van de president, denk ook aan zijn minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, die dan normaal gesproken zouden zeggen, meneer de president, we begrijpen uw frustratie, maar ja, de NAVO is wel heel erg belangrijk. Zelfs zij kunnen nu moeilijk de NAVO nog verdedigen, omdat ze gewoon zien dat ze in een oorlog zitten. Die oorlog is ontzettend lastig. Iran is een groot land. Het is een enorme militaire operatie. En ondertussen zien ze bondgenoten als Spanje het luchtruim sluiten en bondgenoten als Groot-Brittannië zeggen, je mag jullie basissen niet gebruiken. Ja, dat gaat er toch bij niet alleen Trump, maar bij heel veel Republikeinen heel slecht in. Ja, nou ben je natuurlijk ook een beetje daar, zeg je al, om de sfeer te proeven. Hoe is de sfeer in de Verenigde Staten? Hoe staan de Amerikanen achter hun president? Ja, de sfeer is wat dat betreft prima. Ik bedoel, de sfeer is hier heel goed. Het gaat hier ook niet elke dag eigenlijk over Iran. Het gaat hier vooral over de economie. Dus als ik Amerikanen hier spreek, ik heb er gisteren veel gesproken, dan gaat het over als ze uit eten gaan, dat die prijzen nogal hoog zijn. En als ze naar de pomp gaan, dat die prijzen ook stijgen. Dan heeft dat natuurlijk weer een relatie met Iran. Maar president Trump verliest langzaam maar zeker wat steun. En dat komt omdat het nog steeds ontzettend duur is om uit eten te gaan, om naar de supermarkt te gaan of om je auto even vol te gooien. Daar gaat het vooral om. Het gaat hier niet de hele dag over Iran. Maar er zijn een hoop protesten, zou ik een hoop artiesten toch, die zich nu keren tegen Trump. Ja, zeker. Maar ook dat gaat niet over Iran. Dat gaat erover dat hij zich als een koning gedraagt. Ik was dus gisteren even een stukje lopen hier in Washington. Op een gegeven moment zag ik dat er een gouden wc-pot. Nou, ik zag op een gegeven moment dat er een hele grote straat was afgezet. En dat was omdat president Trump van plan was om vanuit het Witte Huis naar het Hoge Rechtshof te gaan. Daar was een zaak over, een voorstel wat Trump heeft gedaan om het feit dat migranten die kinderen krijgen dan automatisch een Amerikaans paspoort, om dat af te schaffen. En dat is ook een debat wat het hier woedt. En gisteren werd er in Washington ook gedemonstreerd tegen het voorstel van Trump. Dus het gaat hier over heel veel dingen. Er is heel veel kritiek op Trump, maar het gaat lang niet alleen maar over Iran. Nee, we hebben natuurlijk nog die ballroom die de bouw gestopt is. Ja. Nou ja, Trump is bezig, jongens, met zijn, zoals we dat in de Verenigde Staten noemen, legacy, zijn nalatenschap. Dus hij wil dat daar ooit een hele grote balzaal komt te staan. Daar gaan ze ook gewoon nog mee door. Dus er wordt ook heel druk gebouwd. Waarvan toekomstige generaties zullen zeggen, dat is de balzaal die gebouwd is door president Trump. Dat kun je ook heel goed zien, want alles is van goud. Ja. En dat is wat hij graag wil. En ik heb gisteravond nog even een rondje gemaakt. Ik ben naar de Lincoln Memorial gelopen. Heel mooi monument met Abraham Lincoln, Amerika's 12e president. President die kijkt over Washington uit. Ja, zoiets wil Trump ook, maar dan van zichzelf. Ja, het is denk ik helder, Raymond. Dus eigenlijk, als we even teruggrijpen op de toespraak, niet heel veel nieuws. Nee. De belangrijkste boodschap aan de Amerikanen is, houd geduld. En de belangrijkste boodschap aan Europa is, succes ermee. Jullie staan er alleen voor. Mooie laatste woorden, dankjewel, Raymond. Alsjeblieft. Bye bye. Vanuit Washington. Oh, zo had hij eigenlijk af moeten sluiten natuurlijk, hè? Live van dit was geen moment voor de 538 show vanuit Washington DC. A simple band of gold wrapped around my soul. kutprogramma. Het is een enorm kutprogramma. De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing.

Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Op je vroege vrijdag een hele goede morgen. We zijn op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd genieten we nog heel eventjes na van alles wat er gisterochtend gebeurde. Wij hadden het net eventjes, dat kwam naar aanleiding van een berichtje over Therese Boer. Die zegt dat ze nog regelmatig berichtjes krijgt op het moment dat ze bijvoorbeeld in de keuken aan het werken is. Signalen van haar overleden echtgenoot. En wij waren benieuwd of jij ook soortgelijke ervaring hebt. Wij hebben Sue aan de telefoon. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt? Ja, ja zeker. Mijn beste vriendin en ik zijn vriendinnen geworden tijdens het WK van 2010. Ja. Ja. En toen was het liedje van de WK van Shakira, Waka Waka. Ja, klopt. En zij is onverwachts 3 jaar geleden overleden. Oké. En elke keer dat ik in een dip zit en ik even met haar in gesprek ga, zeg maar, ja, speelt het liedje op de radio. Nou, ja. En dat is kort daarna. Daar kan je echt dus, de klok op gelijk zetten. Op het moment dat je haar een beetje aanroept, dan weet je bijna zeker van die plaat die zit eraan te komen. Precies. Nou. En op de meest rare momenten of ja, echt. Bijzonder, ja. Hè? Ja. Ja. Ja, heel erg. Maar vind jij dat dan fijn? Ja, dat wou ik ook. Is dat prettig dan ook? Ja, het is voor mij echt zo van, zo, ik ben er. Want dat liedje was echt ons liedje. We deden alles wat wij deden, feesten, whatever. We draaiden het liedje, dat was echt ons ding. En het maakt het voor mij extra bijzonder, omdat wij allebei uit Curaçao komen. En daar hadden we vriendschap. En om het op de Nederlandse radio te horen, helemaal in Nederland, nu ik in Nederland woon. Ja. Dan is het echt zo van, hey, weet je, ik ben het. Ik ben het en ik ben bij jou. Ja, dus, mooi, ja. Fijn. Ja. Mooi. Okay. En dan, ja. Stu, fijn dat je even belde. Mooie dag vandaag. Carola, goedemorgen. Hi. Jij hebt ook zo'n soortgelijke ervaring. Ja, zoiets. Mijn moeder is 6 jaar geleden overleden. Ja. En ik zat 's avonds beneden, zat ik een soort afscheid te schrijven op de laptop. En ik had mijn thee staan. En ik voelde op een gegeven moment iemand achter mij langslopen. En ik zag mijn thee zakje ook, zeg maar, dat labeltje heen en weer gaan. Ja. Dus ik doe mijn koptelefoon af. Ja. Ik zeg, hey, ben je beneden? Tegen mijn man. Maar ik doe mijn koptelefoon af en ik kijk om me heen en er was niemand. Oh. Volgende dag zaten wij bij mijn moeder. Ja. Die lag opgebaard. En ik zei tegen mijn man, ik zeg, was jij gisteravond beneden? Nee, hoezo? Dus ik legde het uit. Toen gingen de lampen flikkeren. Nou ja, dan denk je toch, oké, het zal wel. En vrijdags was haar afscheid. En wij zaten s'avonds, ik zat ook voor doods op de bank. Ja. En mijn man die zegt, je moet bij me komen zitten. En ik ga bij hem zitten. En het was alsof er een hand over ons heen ging en ons knuffelde. En ja, het was een hele aparte ervaring. En nu, ik ben in oktober weer moeder geworden. En het is nu continu hoor ik ABBA op de radio. Het is echt verschrikkelijk. Oh, dat is inderdaad verschrikkelijk. Ja. Ja. Jouw moeder hield van een beetje plagen. Ja, denk het ja. Nee, maar dat is voor jou een teken. Als je ABBA hoort, dan weet je dat is mijn moeder. Ja, absoluut. Ja, zij was echt van ABBA. En we zijn nog geweest toen ze ziek was. Ja. Zijn we naar een van die concerten, van die tribute concerten geweest. Ja. Dus ja, dat is wel echt van ons. Ja. Bijzonder, bijzonder. Fijn dat je het met ons wilde delen, Carola. We gaan nog even naar Niels. Niels, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Hey Niels, jij hebt ook zoiets meegemaakt met een overleden persoon? Ja, mijn opa die is een aantal jaar geleden overleden. En die had zijn eigen zaak, die was een aannemer. Mijn moeder en mijn tante die gaan hem eigenlijk ophalen waar hij opgebaard lag. Ja. En ze rijden nog een rondje richting de zaak. En ze stoppen daar en de rouwauto doet de klep eigenlijk open om als laatste eerbetoon. Mm. En op dat moment gaat de zon schijnen. En op het moment dat de klep weer dicht gaat van de auto, stopt de zon met schijnen en dan kunnen ze weer verder rijden. Nou ja. Ja. Ja, en wij zaten met de camerabeelden mee te kijken, want wij waren er zelf niet bij. Ja. Nee. En ja, goed, naar het terugkijken van de camerabeelden zag je heel duidelijk de zon gewoon heel even oplichten. Zo van, jongens, het is goed. Ja. En hij ging weer uit. Maar je hebt dat op camera staan, dus je kan het terugkijken. Ja. Ja. Geeft je een fijn gevoel of... Nou ja, ik kijk er niet heel veel mee naar, maar nee. Het is wel eens als je toch dan terug denkt, hey, die beelden heb ik, of mensen willen het niet geloven, dat je het toch even kan laten zien. Ja, even een teken van leven. Nou mooi Niels, dankjewel. We gaan nog even naar Chris. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw ervaring als het hier om gaat? Ja, een paar jaar geleden is de moeder van mijn schoonvader overleden. En zij was helemaal into vlinders en dergelijke. Ja. En ongeveer een weekje na het overlijden zitten we allemaal gezellig buiten. En op een gegeven moment zegt mijn schoonvader van, hey, kijk eens even hier. En er zit een vlinder op zijn hand. En die zat daar. En we zitten gewoon verder te kletsen. En die heeft daar zeker 5 minuten gezeten. Nee, oh. Dus dat was toch wel een beetje zo van, ja. Ze is teruggekeerd. Is ze weer even bij ons of zo. Ja, op aarde. Het is niet heel vaak dat er een vlinder op je hand komt zitten, toch? Nee. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja, en daarna nooit meer gebeurd zoiets. Nou, geregeld dat we zeggen van, oh, daar is ze weer, herfst of vlinders voorbij komen en heel dichtbij komen. Ja. Maar niet meer zo dusdanig op de hand gaan zitten als toen. Nee. Nou, mooi verhaal, Chris. Dankjewel. Leuk dat je gebeld. Dankjewel, fijne uitzending. Ja, via de app nog heel veel van dit soort verhalen. Oh, tekens. Ja, het is ook, misschien ben je daarna op zoek, dat kan natuurlijk, maar het geeft heel veel mensen wel een fijn gevoel, dat blijkt wel. So, whenever they'll sing that all we have is bound. did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. I've been 17 weeks, I think I'm seeing things like a shadow dancing us out of our clothes. I'll be damned if you love me, damned if you don't. Maybe it's fate, maybe it's I told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Alex Warren, Fever Dream op deze vroege vrijdagochtend. Goedemorgen. Het weekend longt en we zijn op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Dat doen we door nog even na te genieten van alles wat er gisterochtend allemaal gebeurde. Zo was er gisterochtend een voorbeschouwing op datgene wat er gisteravond gebeurde. The Passion. Altijd de donderdag voor Pasen. Dit jaar speelt het Paasspektakel zich voor het eerst af in een klein dorp. Dwingelo, we hebben het er al even over gehad. Wat grappig is, ik ben bijvoorbeeld geboren in Diever. Nou, dat is daar echt, ik denk, twee keer niezen en je bent het dorp verder. Ja, oh, maar jij komt uit Drenthe dus? Ja. Hey, wat dat is hier toch een hele toegankelijke, flexibele... Nou, weer op de boer. Empathisch. Nee, je bent alles, behalve een van de hoofdrollen wordt vanavond vertolkt door Bastiaan Ragas. Hij speelt de rol van Petrus. Bastiaan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zat me af te vragen, heb jij in het verleden ook al niet een keer in de Passion gespeeld? Nee, je zou verdenken van wel, ja, maar nee. Want jij, nee, jij doet wel in het theater ook regelmatig dingen die een link hebben naar het geloof. Ja, nee, ik heb natuurlijk een boek geschreven, Jezus Waarom, over Jezus. Ja. En een voorstelling gemaakt en ik ben ook met een nieuwe voorstelling bezig. Maar goed, over dat onderwerp. Maar dit was eigenlijk de afgelopen jaren wel een paar keer geprobeerd, maar dit keer is het gelukt, ja. Nou, wat goed, wat leuk. En nou ja, Petrus is een van de mooiere rollen. Is dat ook een rol die een beetje bij jou past? Nou ja, Petrus is je beste vriend totdat je gecanceld wordt. En dan trekt hij zijn handen van je af. Ja, daarom dus, vraag ik het. Ja, dus, ja, nee, dus, ja, Petrus zit wel echt in ons allemaal eigenlijk, denk ik. En dat is wat je ziet bij Marco Borsato en wat je zag bij Matthijs van Nieuwkerk. Maar ook wat je ziet aan de tafel van VI. Mensen zijn heel bang om gecanceld te worden. Ja. En lachen of heel erg hard mee met Johan Derksen, terwijl ze het een kutgrap vinden. Of ze zijn opeens niet meer de vriend van Marco Borsato en trekken meteen de kegel van de Gelredome. Dus Petrus zit wel echt in de mens. En dat is al 2000 jaar geleden, was het al precies hetzelfde. Ja. Ja, nou, je noemt zijn naam al even, Marco Borsato. Ik geloof dat er vanavond weer muziek van hem te horen is in de Passion. En dat is een aantal jaren niet het geval geweest. Ja, nee, het wordt hoog tijd, lijkt me. Ja, het zijn fantastische liedjes die goed bij het stuk passen. Ja, dat ook, maar sowieso. Ik denk, joh, als iemand beschuldigd wordt, is iemand nog niet veroordeeld. Dus daar moeten we echt wel vanaf met z'n allen, vind ik. Dat we iedereen die ooit ergens van beschuldigd wordt niet meer draaien. Dan wordt het wel heel stil op Radio 538. Dat zeggen wij wel vaker tegen elkaar. Dat is echt zo. Want bijna iedere artiest heeft wel iets op zijn kerststok. Ja, artiesten zijn echt vreselijke mensen. Dat merk ik hier ook. Artiesten zijn net mensen. Ja, artiesten zijn net mensen. Beter nog. Wat een christelijk antwoord. Ja, artiesten zijn net mensen. Ja. Hey, weet je al welke liedjes jij hebt? Natuurlijk weet je het. Maar mag je zo delen welke liedjes je gaat zingen? Ik mag dat niet vertellen, dan word ik zelf gekruisigd. Daar zijn ze hier nogal streng op, hoor, kan ik je vertellen. Ja. Ja. Maar heb je daar nog invloed op? Nee? Nul. Nee. Waar ik even benieuwd naar ben, is de afgelopen jaren is de Passion altijd in grote steden geweest. En dan heb je natuurlijk veel iconische gebouwen. Ik denk dat we allemaal nog die pylon van de Erasmusbrug weten. Waar vandaan gezongen werd, et cetera. Dwingelo is natuurlijk een relatief klein dorp. Is dat heel anders? Of Hoe is dat opgelost? Ja, nee, het is prachtig, maar... Nee, het is echt waanzinnig mooi. Dus we staan hier op de brink tussen die eeuwenoude eiken en dingen. Ik vind het eigenlijk... Maar ja, mooier? Je wordt eigenlijk helemaal niet afgeleid door allerlei supermarkten en grote winkelbedrijven, nee. Waar die je ook nog ziet in de verlichting. Dus ik vind het helemaal te gek. We zijn hier ook in de buurt, hebben we gedraaid bij het Shakespeare Theater. Dat is helemaal opnieuw opgebouwd op ware schaal. Daar hebben we gedraaid. Ja, nee, het heeft echt... Ja, hele mooie. Nou ja, Drenthe is waanzinnig mooi. Ja. Ik vind het echt te gek. Ja. Jullie zijn er al een aantal dagen nu om dingen op te nemen. Ja, we zijn er nu sinds gisteren, maar we hebben een maandje geleden hebben we heel veel opnames al gemaakt. Aha, oké. Okay, dus, dat maakt dit zo fantastisch technisch, dat ze dus alles draaien en alles zingen en ondertussen schakelen ze door naar opnames die eerder, het is echt niet te geloven. Want hoeveel procent van wat wij vanavond op televisie zien is echt live, Bastiaan? Ja, ook weer dat kruisigingsverhaal, denk ik. 50-50 een beetje? Ja, zoiets, denk ik. Ja. Dat denk ik. Ja. Ik weet het eigenlijk ook, ik heb het script natuurlijk wel gelezen. Ja. Maar ik weet ook niet precies wat er allemaal met andere mensen is opgenomen. Ja. Ik weet dat vanavond staan... Ik hoef niet zo heel veel live te zingen, dus dat is redelijk relaxed. Okay. Maar Milan en Roxanne, die echt heel gaaf zijn met z'n tweeën. Mm. Milan kan waanzinnig. Ik kende Milan helemaal niet. Maar die heeft echt over de hele wereld grote musicalrollen gespeeld in Engeland... En ook straks weer in Duitsland. En Roxanne is echt waanzinnig als Maria. Die is zo goed. Die zingt gewoon helemaal... Het is wel vaak natuurlijk wel eens zo... Ik hoop dat ik mezelf er ook niet aan vergalopeer. Maar het is best wel heel vaak een beetje ijdel af en toe. En Milan en Roxanne doen dan helemaal niet. Die zingen gewoon alleen maar. Het is echt heel goed. Ja, echt heel goed. Nou, dus dat is te gek. Ik ben erg benieuwd naar deze editie. Het wordt sowieso bijzonder omdat het dus voor het eerst echt in een klein dorp zich afspeelt. En ik denk ook wel een opvallende line-up qua artiesten die vanavond... Ja, en Boas van Goldband speelt Judas. Ja. Dus dat is ook wel een hele goeie. Ja. Anita Witsi als verteller ook nog eens een keer. Ja, dat is de good old classic. En die zit al de hele dagen hier, zit zich voor te bereiden, bloedserieus daarmee. Dus het viel me wel op dat ze allemaal, zowel inhoudelijk als productioneel, is het echt allemaal bloedserieus en topkwaliteit. Nou, ja, ik wens jou alleen maar heel veel plezier vanavond. Want ik denk dat het belangrijkste is dat jullie er heel veel lol in hebben met elkaar. En dat gaat volgens mij wel goed komen, want dat straalt er over het algemeen vanaf. De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Als je mijn gedachten ineens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch oud. Zeg me wat, dat ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg. Maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd. Omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we praten hele nacht. Juist als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En al die

om je door de laatste loodjes voor je weekend heen te sleuren. Wel leuk, je kunt deze vrijdag beginnen als de eerste luisteraar. Bel daarvoor 0909-30538. Kom je dan zometeen in de uitzending, dan is het Ik was de eerste luisteraar t-shirt voor jou. Dat is een lekker begin toch, van die vrijdag zo vlak voor je weekend. Ik zou zeggen, pak je telefoon, heb een heerlijke vrijdag, een nog mooie weekend en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der